لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تلسوما ويكي ليوبيتا أنواع الطواغيت سامبولي زهوى مطواغيت kueleza Sheikh Hafidhullah akaeleza kwamba watawaghitu kathirun wa ruusuhum khamsa, tawaghit ni wengi na wakubwa wao ni watano. Kwanza Iblis la'anahullah, huyo ni mkubwa wa hawa tawaghit. Iblisi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimfukuza na kumweka mbali na rehma yake kwa sababu ya kukataa kumsujudia Nabii Adam, na akadai kwamba yeye ni bora kuliko Adam. Akasema, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora kwani mimi umeniumba kwa moto na yeye Adam umemuumba kwa udongo. Wa yafasa amra Allah, Iblisi akakataa amri ya Allah, akatakabbara, akafanya kibri. Fala'anahu Allah wa taradahu wa ab'adahu, Allah kamlani na akamfukuza na kumweka mbali na rehema yake. Wasummiya Iblis qila li annahu ablasa min ar-rahma, ameitwa Iblis kwa sababu amekata tamaa na rehema ya Allah. Athani, sampuli ya pili ya tawaghit, man ubida wa huwa rad, anayeabudiwa na huku yuko radhi, kiumbe ambacho kinaabudiwa na watu na kikoradhi kiumbe hicho, kikoradhi kwamba watu wa muabudu. Fahadha kadhalika taghut, huyu pia ni taghut. Ama yule ambaye anaabudiwa na hayuko radhi, huyu haingii katika hili. Nabi Isa alayhi salam ubida min duni Allah, aliabudiwa badali ya Allah, wa Kristo akamuabudu. Walakinahu ghairu radhin bidhak, lakini hakuwa radhi kwa hilo. Hal kadhalika mama yake Uzair, wal awliya was salihun, watu wema wengine katika ummati huu pia wameabudiwa mindunillah na wao hawako radhi. Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah, pia kuna baadhi ya masufi walimuabudu wakampa sifa za Allah wengine, lakini yeye hayuko radhi. Kana rajulan salihan salafiyan sunniya, alikuwa ni mtu mwema na alikuwa ni salafi, na ametunga vitabu vya kueleza aqidatu salaf ashabi alhadith. Kwa hiyo yeye aliabudiwa lakini hayuko radhi, haingii katika hii sampuli ya pili ya matawaghit. Ya tatu, man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, mwenye kuwalingania watu waiabudu nafsi yake, huyu pia ni katika tawaghit. Mithla ru'usi al-mushrikin alladhina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim, wale wakubwa washirikina ambao wanawalingania watu kuziabudu nafsi zao. Mithla Firaun qala faqala ana rabbukumul a'la, Firaun alidai uungu na kusema mimi ni mola wenu mkubwa aliye juu. Kwa hiyo hiyo ni sampuli ya tatu ya wale matawaghit. Sampuli ya nne, manidda'a shay'an min ilmi al-ghaib, mwenye kudai jambo katika ujuzi wa ghaib, ujuzi wa mambo yenye kujificha ambayo hakuna anayeyajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Hakuna anayejua ghaib, mambo yaliyojificha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu mwingine akidai kwamba anajua lolote katika ilmu al-ghaib, huyu pia ni taghut, kama wale wachawi, makuhani, wapigaji ramli, wale wote wanadai ilmu al-ghaib, kwa hiyo wanaingia katika hawa tawaghit. Al-yawma indana an-naw'u al-khamis min anwa'i at-tawaghit. Al-khamis, yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, man hakama bighairi ma anzala Allah, ni aliyehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah. Man hakama bighairi ma anzala Allah, ni aliyehukumu hukumu ambayo hakuiteremsha Allah, huyu pia ni katika hawa tawaghit, huyu ni watano. Wadaliluhu qawluhu ta'ala yuriduna an yatahakamu ila taghut, wanataka kuhukumiana kwa taghut. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an yakfuru bih, wanataka kuhukumiana kwenye taghut na wakati wameamrishwa wa kufuru huyu taghut. Kwa hiyo kuhukumu kwa isiyo kuwa hukumu aliyoiteremsha Allah, huyu ni watano katika hawa matawaghit. Yakulu Sheikh al-Fawzan falladhi yahkumu bighairi ma anzala Allah mustahillan lidhalika yakunu taghuta, yule anayehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah hali ya kuihalalisha jambo hilo, hali ya kulihalalisha jambo hilo, huyu yakunu taghuta, anakuwa ni taghut. Yule anayehukumu hukumu ambayo si hukumu ya Allah na anahalalisha kwamba inafaa kuhukumu kwa hukumu nyingine isiyokuwa hukumu ya Allah, huyu ni katika taghut. Walladhi yaqulu innahu yajuzu an yatahakama ila al-qanun au ila al-awaid fi al-jahiliya au awaid al-qaba'il wal-badiya wa yatruku ash-shar'a, na yule anayesema kwamba inafaa kuhukumu kwa kanuni za kilimwengu, au ila al-awaid fi al-jahiliya au mambo yaliyozoeleka katika wakati wa kijahiliya au awaidi alqabaili au yaliyozoeleka katika makabila walbadia na mashambani, wayatruku shar'a na wanawacha sheria ya Allah, yakulu hadha halalun, na huko anasema hii ni halali kuhukumu kwa kanuni za watu, au hadha yusawi ma anzala Allah, au hii ni sawa na hukumu aliyoiteremsha Allah. Fa idha qala akisema innahu ahsanu mimma anzala Allah, kwamba hukumu hiyo ni bora, ni nzuri zaidi kuliko hukumu aliyoiteremsha Allah, au yusawi ma anzala Allah, au ni sawa na hukumu aliyoiteremsha Allah, au qala innahu halalun faqat, au alisema ni halali kuhukumu hivyo kwa hukumu ya kanuni hizi. Walam yakul innahu yusawi, hakusema kwamba ni sawa na hukumu ya Allah, wala afdal, wala kusema hii ni bora zaidi. Qala halalun jaiz, alisema ni halali kuhukumu hivyo na inafaa. Hadha yu'tabaru taghuta, huyu anazingatiwa pia kwamba ni taghut. Hajasema kwamba ni bora zaidi kanuni hizi na mambo ya kidunia, hukumu zinazowekwa na viumbe, hajasema kwamba ni bora zaidi au ni sawa, lakini kasema ni halal na inafaa kuhukumu hivyo. Hadha yu'tabaru taghuta, huyu pia anazingatiwa ni taghut. Wa hadha binassil Qur'an, na hii ni kwa nasi ya Qur'an. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ونتاك كهكميانا كطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وكاتي وميامريشوا ككفور طاغوت. سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أميتوا طاغوت وسباب أميبتوكا مفكاواكي أميبتوكا مفكا كسما هيفيو kwa mani halali kuhukumu kwa hukumu asiyoiteremsha Allah au inafaa au wakati huu haifai kuhukumiana kwa Qur'ani na Sunna, huyo moja kwa moja ni taghut. Amma man hakama bighairi ma anzala Allah wa huwa yuqirru anna ma anzala Allah huwa alwajib litiba' walhaq wa anna ghayrahu batil وأنه يحكم بباطل فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. أما من حكم أسيو يترمش الله نهوك أنكيري نككبالي كما حكم أليو يترمش الله ديو واجب كيفواتا نديو حق wa anna ghayrahu batil na kwamba hukumu nyingine ni batil wa annahu yahkumu bi batil na kwamba yeye anayehukumu kwa isiyo kwa hukumu ya Allah anakiri kwamba anahukumu kwa batil, huyu yu'tabaru kafiran al-kufra al-asghar, huyu anazingatiwa ni kafiri lakini ukafiri mdogo, alladhi la yukhriju min al-milla, ukafiri ambao haumtoi mtu katika Uislamu. Huyu anazingatiwa ana ukafiri mdogo, ukafiri mdogo haumtoi mtu katika Uislamu. Ukafiri mkubwa ndio unaomtoa mtu katika Uislamu. Lakini huyu ana ukafiri mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislamu, lakinahu ala khatarin adhim. Lakini yeye yuko katika hatari kubwa. على طريق قد يصل به الى الكفر المخرج من المله, هو يكو katika njia ambayo huenda ikamfikisha kukufuru au kafiri ambao unamtoa katika Uislamu. Idha tasahala fi hadha al-amri, akifanya tasahul, akifanya wepesi katika jambo hili. Kwa hiyo jambo la hukumu la kuhukumu ni jambo la dhima kubwa, ni jukumu kubwa. Mtu akihukumu lazima ahukumu kwa sheria ya Allah, asihukumu kwa sheria za wanadamu ambazo zinapingana na sheria ya Allah. Wa amma man hakama bighairi ma anzala Allah an ghairi amdin, ama aliyehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah an ghairi amdi, lakini amehukumu bila ya kukusudia, alihukumu hivyo bila ya makusudio, bal an ijtihadin, bali alihukumu hivyo kutokana na ijtihadi yake, alijitahidi katika masala akaona hukumu yake ni kadhaa, kumbe sivyo hukumu ya Allah ili aliyehukumu. An ghairi ta'ammud hakadha. Wa amma man hakama bi ghairi ma anzala Allah an ghairi ta'ammudin, ama aliyehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah bila ya kukusudia, bal an ijtihadin, bali alihukumu hivyo kwa ijtihadi yake, wa huwa min ahli al-ijtihad, na halieni katika watu wa kujitahidi, min al-fuqaha, katika maulama wa fiqhi, wajtahada, akajitahidi katika yale masala akahukumu hivyo, walakin lam yusib hukma Allah, lakini hajapatia hukumu ya Allah, wa akhtaa fi ijtihadihi, akakosea katika ijtihadi yake, fahadha maghfurun lahu, huyu ni mwenye kusamehewa sababu hakukusudia, alikosea akahukumu isiyo, yani hukumu nyingine ambayo si hukumu ya Allah, kwa kujitahidi kwake akakosea katika itihadi yake, huyu ni mwenye kusamehewa. Qala sallallahu alayhi wasallam, idha hakama alhakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idha hakama fajtahada thumma akhtaa falahu ajrun. Akihukumu hakim akajitahidi kisha akapatia ile hukumu, akapatia kama ilivyo katika sheria ya Allah, falahu ajran, hakimu huyu ana thawabu mara mbili, thawabu za kupatia na thawabu za ile ijtihadi yake. Wa idha hakama fajtahada, akihukumu akajitahidi, thumma akhtaa, kisha akakosea, alihukumu hukumu ambayo sio ya Allah akakosea, falahu ajrun, huyu ana thawabu, ana malipo mara moja tu. Malipo gani? Ya ile ijtihadi yake, kwa vile alijitahidi akakosea, ana malipo ya ile ijtihadi, hana malipo ya kukosea. Angepatia angekuwa na malipo mara mbili kama yule wa kwanza. Kwa hiyo akikosea ni kwamba ana malipo ya kujitahidi peke yake, na yale makosa aliyoyafanya katika ijtihadi yake au katika ile hukumu, makosa yale anasamehewa. Liannahu lam yataammadil khata, sababu huyu hakukusudia makosa, hakukusudia kukosea. Huwa yuridul haqqa, huyu alikuwa anataka haki. Wa yuridu muwafaqata hukmi Allahi azza wa jalla, na anataka kuiwafiki hukmu ya Allah azza wa jalla. Lakinahu lam yuwafaq lahu, lakini hakuwafikishwa hiyo hukmu ya Allah. Fahadha yu'tabaru ma'dhuran wa ma'jura, huyu anazingatiwa ni mwenye kupewa udhuru na ni mwenye kulipwa kwa ile ijtihadi yake. Walakin la yajuzu ittiba'uhu ala alkhata, lakini haifai kumfuata juu ya yale makosa aliyoyafanya. Si kwamba madam ni mwana wa chuoni, ni mujtahid, akakosea, basi pia anatakiwa afuatwe kwa yale makosa. Hapana, hafuatwi kwa makosa. Mujtahid anafuatwa akipatia, lakini akikosea hafuatwi. La yajuzu lana an nattabi'ahu ala alkhata, haijuzu kwetu kumfuata juu ya kule kukosea. Anafuatwa akipatia, sio akikosea. Yakulu Sheikh, wa min hadha ijtihadatu alfuqaha allati akhta'u fiha, na ni katika hili jitihadi hizi za maulama wa fiqhi ambao walikosea katika ijtihadi zao. Au ijtihadatu alqudha fi almahakim, au jitihadi za makadhi katika mahakim, mahakama. Idha ijtahadu, wakijitahidi, wabadhalu wusahum, wakatoa uwezo wao, fitalabi lusuli ila alhaqi, katika kutaka kufikia kwenye haki. Walakin lam yuwafaku, walakin lam yuwafaku, lakini hawakuwafikishwa kupatia ile hukumu. Fakhatauhum maghfur, kosa lao ni lenye kusamehewa. Wazi hana? Hey, kosa lao lenye kusamehewa kwa sababu wamejitahidi, wakatoa uwezo wao, wakahukumu, wakakosea, kosa lao hilo limesamehewa. Lakini hawa ni mujtahidin, hawa ni maulama mujtahidin waliofikia daraja hizo za ijtihad, ndio wanaosamehewa. Sio mwanafunzi wewe ukajitia ukajivalisha kilemba cha ukoka ukawa na hukumu tu unavyotaka wewe, wewe unapata madhambi wala usamehewi. Nafahamu, kwa sababu wewe hujafikia daraja hiyo, huja kuwa na ilmu za kutoa fatwa na kutoa hukumu kadha wa kadha. Na hao makudha, makadhi, makadhi ni hivyo hivyo. Jambo la ukadhi si jambo dogo, la kutoa hukumu sio jambo dogo. Mtu anatakiwa tayari awe na uwezo, amesoma sawa sawa, anajua adabu za kudha, ndio aje afike katika martaba ile na mansibi ile. Lakini kujipeleka tu umemaliza form 4 wewe unakwenda kufanya interview ya ukadhi ni jukumu kubwa, kwenda kuhukumu sivyo ndivyo, halafu itakuwa ni wewe sasa, madhara yake yanakurudia mwenyewe. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mambo ambayo huna ujuzi nayo usiingilie, usitoe hukumu tu. Lakini hawa ni maulama mujtahidun, wamefikia daraja za ijtihadi, hao wakikosea hao wanasamehewa na wanapata thawabu za ile ijtihadi yao. والدليل قوله تعالى يقول الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا دليل لمن حكم بغير ما أنزل الله قال ومن ادعى شيئا من الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين hakuna kushika nguvu katika dini, kumlazimisha mtu, hakuna kumlazimisha mtu aingie katika dini. قد تبين الرشد من الغي umebainika uongofu kutokana na upotevu. Faman yakfur bitaghut mwenye kumkufuru taghut wa yu'min billah na kamuamini Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa huyu ameshikamana na kamba madhubuti lam fisama laha kamba isiyofunguka isiyokatika wallahu samiun alim na Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام يوت هشيكو ينغوفو كوينجيا كتكا وإسلام لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب سبو كوينجيا كتكا وإسلام lazima kuwe aniktina kwa kukinaika, yule atakayeingia awe amekinai mwenyewe. Wa atiqadin bil qalbi na itikadi yake moyoni kwamba amemwamini Allah mwenyewe moyoni. Wala yukrahu alayhi ahadun halazimishi yoyote kuingia katika Uislamu. Wala yukrahu alayhi ahadun halazimishi yoyote kuingia katika Uislamu. لا يمكن هذا لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. نيويو حكونا أن يتصرف كنيويو إسبقوا الله سبحانه وتعالى. إذن لا يكره أحد على الإسلام هشيكو ينغوفو يويوتي كوينجيا كتكو إسلام لأننا لا نملك القلوب سبوسيسي هتمليكي نيويو hatumiliki nyoyo za watu. Wa innama Allahu jalla fi'ula huwa alladhi yamlikuha, Allah azza wa jalla ndiye anayemiliki nyoyo za watu. Wa yatasarrafu fiha na anatasarrafu na kuzigeuza nyoyo za watu. Walakin nahnu nad'u ila al-islam wa nuraghibu fihi, sisi tunalingania kwenye Uislamu, tunapendekesha makafiri waingie katika Uislamu. Nujahidu fi sabilillahi man kafara, tunapigana jihadi katika njia ya Allah yule aliyekufuru. Li ajli nashri alislam, kwa ajili ya kueneza Uislamu. Wa itahati alfursa liman yuridu an yuslim, na kumpa nafasi anayetaka kusilimu. Wa li ajli qam'i a'da'illah, na kwa ajili ya kuondosha na kuzuia maadui wa Allah. Amma alhidayah fahia biadillahi subhanahu wa ta'ala, ama kuongoza ile kuko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha, wewe huwezi ukamuongoza unayemtaka, lakini Allah anamuongoza anayemtaka. Hidayatu tawfiq. Wa amma alhidaya fahiya biyadi Allah subhanahu wa ta'ala, kuongoza huku kuko katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada yukrahu ala al-imani wal-islam, hakuna yote anayeshikwa nguvu imani na uislamu, kwamba awe mu'min awe muislamu. Wa innama hadha shay'un raji'un ilayhi huwa, hili ni jambo linamrejea mwenyewe yeye, akinai aridhie uislamu aitakidi, hapo aingie katika uislamu, hakuna kulazimishana. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, abaki katika ukafiri ende motoni milele, shauri yake, hakuna kulazimishwa. Thumma qala ta'ala qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi, umebainika uongofu kutokana na upotevu. فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره بل كله محبوب ومرغوب. وإسلام ولله الحمد هاونا كيتو تشكولازميشوا بل كله محبوب ومرغوب. وإسلام ووتني محبوب ونبندوا ونبندكشوا. والكفر والشرك كله شر وكله مكروه, na ukafiri na ushirikina wote ni shari na wote ni makruh unachukiwa. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy ay qad tabayyana hadha min hadha, umebainika huu islamu na huu kafiri. Tamayyaza ar-rushd wa huwa al-haq min al-ghayy wa huwa al-batil, umebainika uongofu na uongofu ndiyo haki kutokana na upotevu na upotevu ni batil. Wal insanu indahu aql, mwanadamu ana akili, mtu ana akili. Wa indahu tafkiru, na ana fikra. Yuwazinu baina alhaqi wal batil, anapima baina ya haki na batil. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, tumeshambainishia njia mwanadamu ya haki, tushambainishia hii ni haki, hii ni batil. Kwa hiyo yeye mwenyewe, sayahdihi tafkiruhu in kana saliman wa saliman min alhawa waddafa waddawafi, zile fikra zake zitamuongoza ikiwa fikra zake ni zenye kusalimika, na yeye mwenyewe ni mwenye kusalimika na hawa mapenzi ya nafsi yake na dawafe vile zile changamoto zinazomzuia kufuata haki. Sayahdihi tafkiru salim ila kabuli alhaqi biduni an yukraha, fikra zake zile zilizosalimika zitamuongoza kuikubali haki bila kushikwa nguvu. Hadha qaulun fil aya, hii ni kauli katika aya. Hii ni moja katika kauli mbili za aya hii, la ikraha fi din. Hii ni moja katika kauli za baadhi mufassirin. Wal qawlu thani, kauli ya pili ya maana aya hii, anna hadhihi al-ayata nazalat fi ahli al-kitab, ni kwamba aya hii ilishuka kwa wale ahli al-kitab, mayahudi na manasara. Wa anna ahli al-kitab la yujbaruna ala dukhuli fil islam, na kwamba ahlul kitab hawashikwi nguvu kuingia katika uislam. Bal idha aradu albaqaa ala dinihim mukinu min dhalik, bali wakitaka kubakia juu ya dini yao ya batil wanamakinishwa wanaachiliwa hilo. Min dhalik bisharti an yadfa'u aljizyata lilmuslimin wa hum saghirun, kwa sharti watoe jizia kwa Waislamu na hali wao ni madhalili. Mayahudi na Manasara hukumu ya Kiislamu wakiishi katika nchi za Kiislamu. Wakiwa wanaishi katika nchi za Kiislamu wanaachiwa waishi na dini yao hiyo hiyo ya Uyahudi na Kinasara, lakini lazima watoe jizya, watoe kodi ya kuishi katika nchi ya Kiislamu. Wahum saghirun, na hali wao ni madhalili. Hii ni hukumu kwa Mayahudi na Manasara ahlul kitab. Amma ghairuhum min alkafara, ama wengineo katika makafiri wasio kuwa ahlul kitab, fala yuqbalu minhum ghairu alislami au alqatl, wao haikubali kwao isipokuwa uislamu au kuuawa. Wasio kuwa ahlul kitab hawakubali kuishi katika nchi za Kiislamu isipokuwa wasilimu au wauawe. Liannahum laysa lahum dinun, sababu wao hawana dini. Walwathaniyatu di batil, na dini ya ushirikina, ushirikina ni dini ya batil. Ni ahlul kitab ha, Mayahudi na Manasara wale wanaruhusiwa kuishi katika nchi za Kiislamu, lakini kwa sharti watoe jizya. Kwa yule amiri, yule kiongozi wa Uislamu ndiye anayekadiria hiyo jizya, walipe kiasi gani cha pesa ili waishi katika nchi za Kiislamu. Hawa ni ahlul kitab. Ama wengineo hawaruhusiwi, ima wasilimu au wauawe. Hii ni kauli nyingine ya maana ya aya hii. Wal qawlu thalith anna hadhihi al aya mansukhatun bi ayati al jihad, ni kwamba aya hii la ikraha fi din imenasikhiwa na aya ya jihad, imefutwa hukumu yake, imefutwa, imefutwa na aya ya jihad. Hadhihi fi awwali al amri qabla an yushra'a al jihad, asema hii ni katika mwanzo kabisa wa dini kabla ya kuwekwa jihadi. Thumma shuri'a al jihadu, kisha ikawekwa jihadi. Fanasakhat ha au fanusikhat hadhihi al aya, ikafutwa aya hii la ikraha fi din. Kufutwa kwa hukumu, si kwa maandishi, sio kwa maandishi. Aya hii inasomwa ila yaum al qiyama, ni katika Qur'an. Hukumu yake eh, hukumu yake ndio imefutwa na ayatul jihad, kwamba wauawe makafiri kama hawataki kusilimu. Hii ni kauli ya gapi? Ya tatu ya maana aya hii. Ash-Sheikh Al-Fauzan hafidhullah yaqul walakin al-qawl al-awwal huwa sahih, lakini ile kauli ya kwanza ndiyo sahihi. Anna al-ayata ghayru mansukha, kwamba aya hii haikufutwa hukumu yake. Wa anna ad-dina la yudkhalu au la yadkhulu fil qulubi bil ikrah, na kwamba dini ya Uislamu haingii katika nyoyo kwa nguvu. Wa inna ma yadkhulu bil ikhtiyar, isipokuwa dini inaingia kwa khiari ya mtu. Ile kauli ya kwanza tuliyoisoma ni kwamba hakuna kushikwa nguvu kafiri aingie katika Uislamu, ndio maana ya aya. Ash-Sheikh yakul hii ndio maana sahihi. Lakini man lam yaqbal ad-dina yu'amalu al-mula mu'amalata la'iqata bihi, lakini yule asiyekubali dini katika makafiri huyu anafanyiwa muamala unaofanana naye, min qatlin kuwawa au akhdhi jizya au kuchukua jizya, mimma shara Allahu subhanahu wa ta'ala fi haqqihi, vile alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika haki ya huyu ambaye haikubali dini hii ya Kiislamu. Hii ni ikiwa tuna khalifa wa Waislamu, tuna nchi za Kiislamu, ndio tuna hukumu hizi. Unafahamu? Qala ta'ala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, mwenye kukufuru taghut na akamwamini Allah. Taghut ni nini? Almuradu jamiu tawaghiti fil ibada, matawaghuti wote katika ibada. Akawakufuru au ilitiba au matawaghiti katika kuwafuata au fitaa au katika taa. Lianna kalimata tawaghuti huna amma, kalima illa tawaghuti hapa linaenea, linaenea kila tawaghuti. Kwa hiyo faman yakfur bitaguti, mwenye kukufuru taguti, wa yu'min billah, akamwamini Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, huyu ndio ameshikamana na kamba madhubuti, kamba isiyokatika. Yakul quddima al-kufru bit-taghuti 'ala al-iman billah, hapa imetanguliwa, imetangulizwa kumkufuru taghut kuliko kumwamini Allah. Allah hakusema faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut, Allah kaanza kutanguliza faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tafahamu kwa nini kafanya hivyo? Lianna al-imana billahi la yanfa'u illa ba'da al-kufri bit-taghut, kwa sababu kumwamini Allah hakufai, hakuna manufaa isipokuwa baada ya kukufuru taghut. Ndio maana Allah akakatanguliza faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, mwenye kukufuru taghut na akamwamini Allah. Hii ina maana kwamba kumwamini Allah hakufai isipokuwa baada ya kukufuru taghut. Nasema Sheikh Hafidhullah, faman amana billah wa lam yakfur bit-taghut fa innahu la yanfa'uhu imanuhu, mwenye kumwamini Allah na hajakufuru taghut, imani yake hiyo haina manufaa yoyote mpaka kufuru taghut kwanza. Falladhi yaqulu innahu mu'min, mtu anayesema yeye ni mu'min, wa yusalli anasali, wa yasumu anafunga, wa yuzaki anatoa zaka, wa yahujju anafanya haji, wa yafalu ta'at anafanya ta'a, lakinahu la yatabarra'u minashirki wala almushrikin, lakini yeye haepukani na ushirikina wala wale washirikina. Wa yaqulu la dakhla li fihim, mimi sina maingilio na wao, nasali nafunga inatosha. Hadha la yu'tabaru muslima, huyu hazingatii kwamba ni muislamu huyu. Limadha? Liannahu lam yakfur bitaghut, kwa sababu haja kufuru taghut. Kwa hiyo imani yake haina manufaa, sala zake hazina manufaa, saumu zake, zaka yake, haji yake haimfai chochote mpaka akufuru taghut. Fala budda min al-kufri bitaghut, lazima akufuru taghut kwanza. Wa huwa rafadha au wa huwa rafdhu taghut, na kufuru taghut ni kutupilia mbali hawa matawaghit, kutupilia mbali. Wa i'tiqadu butlanihi, na kuitakidi ubatilifu wa taghut. Walibti'ad anhu wa an ahlihi, na kuweka na kukaa mbali na taghut na watu wa taghut, au kukaa mbali na ushirikina na washirikina. La budda min hadha, lazima hili, lazima hili, ndipo imani yake itasihi, sala zake zitakubaliwa, saumu zake, ibada zake zote. Fala yasihu imanun illa ba'da al-kufri bit-taghut, imani haitasihi isipokuwa baada ya kukufuru taghut. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Wa fi al-ayati al-ukhra wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut-taghut. Allah anasema tulipeleka mtume katika kila umma na kuwaamrisha watu wake kwamba mpwekesheni Allah na jiepusheni na taghut. Tumeelezea taghut nani? Kullu ma ubida min duni Allah, kama alivyofasiri Sheikhul Islam, ni kila kilichoabudiwa badali ya Allah, hicho ndio taghut. Wa huwa radhi, kimeabudiwa min duni Allah na kiko radhi kuabudiwa badali ya Allah, hicho ndio taghut. Kwa lazima kujiepusha na taghut. Fala tasihu ibadatullah illa bijtinabi taghut, haisihi ibada ya Allah isipokuwa kwa kujiepusha na taghuti. La yajtami'u dhiddani, vinyume viwili havikutani. La yajtami'u al-imanu wal-kufru fil qalbi, haikutani imani na ukafiri moyoni. Wazi hai? Kama la tajtami'u sunnatu wal bid'a, sawa eh, sunna haikutani na bid'a. Sunna sunna, bid'a iko mbali. Haiwezekani mtu ni sunni salafi alafu ni mubtadi. Hilo jambo haliwezekani. Atakuwa mubtadi moja kwa moja, hana usalafi wote, hana sunna yote, huyo hawezi akachanganya vinyume viwili. Al-imanu wal-kufru al-akbar la yajtami'ani fi qalbin, imani na ukafiri mkubwa huwa havikutani vitu hivyo viwili katika moyo mmoja. Amma al-kufru al-asgharu faqad yajtami'u, ama ukafiri mdogo huenda ukakutana na imani. Ukafiri mdogo ni nini? Mithla riya, sum'a, riya, mtu kafanya riya katika amali yake kadha, alitoa sadaka kwa riya, huyu bado yuko katika Uislamu, huyu ana madhambi makubwa tu ya kufanya riya ile, huu ni ukafiri mdogo, si ukafiri mkubwa ambao unamtoa katika Uislamu. Kwa hiyo amma al-kufru al-asgharu faqad yajtami'u, ama ukafiri mdogo huenda ukakutanyika na imani, lakini ukafiri mkubwa la yajtami'u ma al-iman fi al-qalbi. Yaqulu Sheikh rahimahullah, wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هي ديو معنى لا إله إلا الله إبي يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كم كفر طاغوت نكم وامن الله ديو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Imekuja katika hadith, رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ, kichwa cha mambo ni Uislamu. وَعَمُودُهُ الصَّلَاةِ, na nguzo yake ni Uislamu, ni sala. وَعَمُودُهُ الصَّلَاةِ, na nguzo yake ni sala. وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, na kilele cha nundu yake ni jihadi fi sabilillah. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah al-Islamu, akifasiri ra'sul amri al-Islam, yakul al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah bitawhid, kwa kumpwekesha Allah. Walinqiyadu lahu bitta'a, na kumfuata Allah kwa kumtii. Walkhulusu minashirki wa ahlihi, na kuepukana na ushirikina na watu wa ushirikina. Huu ndio Uislamu. Alistislamu lillahi bitawhid, walinqiyadu lahu bitta'a, walkhulusu minashirki wa ahlihi. Hadha huwa ra'su amri ddin, hii ndiyo kichwa cha jambo la dini. Kichwa cha jambo la dini ni hii, kujisalimisha kwa Allah kwa tauhid, kwa kumfikisha Allah na kumfuata Allah kwa kumtii, na kuepukana na ushirikina na washirikina. Hii ndiyo kichwa cha jambo la dini ya Uislamu. Ash-shahadatani huma ra'sul islam, shahada mbili ndiyo kichwa cha Uislamu. Wahuma aslu l-islam, na ndiyo msingi wa Uislam. Fala yadkhulu l-insanu fi l-islam illa idha ata bishahadataini, haingii mtu katika Uislam isipokuwa akileta shahada mbili hizi. Nutkan, kwa kuzitamka. Wa ilman, na kwa kujua. Wa amalan, na kwa kutekeleza. Wa atikadan, na kwa kuitakidi. La yakunu l-insanu musliman illa bidhalik, hawi mtu muislamu mpaka kwa hayo, atamke shahada mbili na ajue maana ya shahada mbili na atekeleze maana hiyo na aitakidi. Asema Sheikh Hafidhullah, shubbiha ad-dinu bil jismi alladhi lahu ra'sun wa amudun wa sinam. Dini imefananizwa na mwili, mwili ambao una kichwa na una amud na sinam, una nguzo na nundu. Fa idha quti'a ar-ra'su, kichwa kikikatwa kwa mwili, kichwa kikikatwa, au lam yakun hunaka ra'sun, au hakukuwa na kichwa, fa innahu la baqa'a lil haya, hakuna kubakia katika uhai, uhai haupo hapo. Ikiwa mwili mtupu hauna kichwa, au kichwa kimekatwa, hakuna uhai tena hapo wa mwili huo. Kadhalika biduni tauhid la baqa'a lid-din, vile vile bila tauhid hakuna dini inobakia hapo kwa mtu kama hana tauhid. Li'annahu huwa ar-ra'su alladhi idha quti'a aw zala fataya wa fasada al-badan. Sababu tauhid ndio kichwa ambacho kikikatwa au kikiondoka, zalatil haya, uhai unaondoka, wa fasada al-badan, na mwili unaharibika kwa vile hauna uhai. Kwa hiyo tauhid ndio kichwa cha dini ya Kiislamu. Wazi, wa amuduhu alladhi yaqumu alayhi huwa as-sala, na nguzo yake ambayo dini husimama juu ya nguzo hiyo ni sala. Sala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Fabiduni amudin la yaqumu al-islam, bila nguzo Uislamu hauwezi ukasimama. Mithla baiti sha'ar au al-khayma, asema mfano wa nyumba ya sha'ar, nyumba ya majani au hema. Idha lam yakun hunaka amudun la taqumu alaiha, isipokuwa na nguzo haliwezi likasimama hema lile. Fa inna la taqumu, haliwezi kusimama. Sawa? Aiyo. Fala yaqumu baitun illa bi amud, nyumba haiwezi ikasimama isipokuwa kwa nguzo. Fa idha fuqida al amudu la yaqumu al bait, nguzo ikikosekana nyumba haiwezi ikasimama. Kadhalika sala, vile vile sala, idha fuqidat fa inna al-islam la yaqum, sala ikikosekana Uislamu hauwezi ukasimama. As-salatu imadu ad-din, sala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Walidhalik قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح. وهي اليومان مع علماء ونسيما من يكوى تصالة تكاسلا كوفيف هو أنا كفور يوية قولي صحيح أنا يتصالة كوفيف نكافر هين قولي صحيح ديو قولي صحيح هنا قولي ميلي مناكي هنا ونسيما كما mtu anayewacha sala kwa uvivu tu sio kafiri, sio kafiri. Maana anaacha, anaacha kwa uvivu tu, anajua kwamba kuacha kuswali ni lazima na kuacha sala ni madhambi, akawacha kwa uvivu, wanasema sio kafiri. Lakini kauli sahih ni kwamba anakufuru, walau kana ya'tarifu biwujubiha, hata kama anakiri kwamba sala ni wajiba. Li'annahu la fa'idata min al-i'raf bil wujub ma'a adam at-tatbiq wa adam al-amal, sababu hakuna faida ya kukiri wajibu wa sala bila kutekeleza sala ile. Hakuna faida wewe wakiri kwamba sala ni lazima halafu husali, kuna faida gani kukiri huko kwamba sala ni lazima? Hakuna faida ya kukiri. Kwa hiyo anayewacha sala kwa uvivu yakfuru, anakuwa kafiri ala al-qawli sahih. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها. ومحكوم محققون ولوحقيكي كتك أهل العلم wamehukumu ukafiri wa mwenye kuacha sala mutaammidan, hali ya kukusudia hata kama anakubali na kukiri wajibu wa sala, madamu ameacha kwa makusudi ni kafir. Amma man kana yajhadu wujubaha, ama anayepinga wajibu wa sala, fahadha kafirun biijma'i almuslimin, huyu ni kafiri kwa itifaki ya Waislamu. Anasema kwamba si lazima kusali sala dhuhuri wala asiri wala sala yote, si lazima, huyu moja kwa moja ni kafiri kwa itifaki ya Waislamu. Lakini ikhtilafu iko kwa huyu anayewacha kusali kwa uvivu, huyu ndio kuna ikhtilafu. Lakini Sheikh al-Fawzan hafidhullah asema huyu pia yakfuru ala sahih, min aqwali al-ulama ala sahih anna hadha yakfuru idha taraka as-salata takasulan wa dhirwatu sinamihim jihadu fi sabilillah, na kilele ni jihadi fi sabilillah, kilele cha Uislamu ni jihadi fi sabilillah. Dhirwatu sinami al-amri wa huwa ad-din, kilele cha dini, dini hii ya Kiislamu kilele chake al-jihadu fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah. Fal-jihadu dalilun ala quwwati al-islam, jihadi ni dalili ya nguvu za Uislamu, kuonyesha Uislamu una nguvu. Idha wujida al-jihadu fi sabilillah fahadha dalilun ala quwwati al-islam, ikipatikana jihadi katika njia ya Allah, hii ni dalili ya kwamba Uislamu una nguvu. Lianna aljihada la yakunu illa min quwwati imanin wa quwwati madda, jihadi haipatikani isipokuwa kwa nguvu za iman na nguvu za madda, mali, silaha, hapo ndio patakuwa na jihadi na Uislamu unakuwa na nguvu. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين, متوم صلى الله عليه وسلم أمجالي مبمتات واجلي دينه, الرأس والعمود والسنام, الرأس والعمود والسنام, كيشوى والعمود ننغوزو والسنام نائلي نوندو كليلي نوندو. فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا, ككوكسكان كيشوا حكونا كوباتيكانا كوديني كبسا. فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له, تمسما رأس كتك ديني نتوحيد ويأمباي حجاكي كيشا كيشوا أمباتو نتوحيد كتك ديني هو يهانا ديني, ambaye hana tauhid hana dini. Walladhi la yusalli la yaqumu lahu dinun, na ambaye hasali dini yake haitasimama. Wa in shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, hata kikiri kwamba la ilaha illa Allah na Muhammad ni Rasulullah, hata kikiri hizo shahada mbili. Liannahu yahtaju ila amudin yuqimu alayhi ad-din, sababu yeye anahitaji amud, nguzo ambayo atasimamishia dini. Wa huwa la yujadu illa bisala, na hii nguzo haipatikani isipokuwa kwa sala. Kwa hiyo ambaye hasali la yaqumu lahu ad-din, dini ya Kiislamu haiwezi ikasimama kwake. Wa idha fuqida al-jihad fuqidat al-quwwatu fil islam, jihadi ikikosekana nguvu zinakosekana katika Uislamu. Wasara islaman dhaifa, unakuwa ni Uislamu dhaifu. Wasara almuslimuna mustadhafin, na wanakuwa Waislamu ni wenye kudhoofishwa. Fala quwwata lilislami walmuslimin illa biljihadi fi sabilillahi azza wa jalla, hakuna nguvu kwa Uislamu na Waislamu isipokuwa kwa jihadi fi sabilillah. Fa huwa alamatul quwwa, jihadi ndio alama za nguvu za Uislamu. Wa faqduhu alamatul dhu'fi, na kukosekana jihadi ni alama ya udhaifu. Lakini iwepo hiyo jihadi ya kweli, mpaka iwepo hiyo jihadi ya kweli. Kama hakuna jihadi, ni hizi jihadi za kirongo. Hizi si jihadi, ni urongo. Hizi za kutetea mipaka, kutetea ukubwa tu, na uhawariji. Hizi si jihadi. Hizi hizi si jihadi. Waingia wao katika mji wa watu, kijiji cha watu, Lamu, wachinja watu, ni jihadi hiyo? Tena Waislamu wachinja alafu waita jihadi? Si jihadi, ni uhawariji. يقول الشيخ الفوزان هذا وجه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين. هي ndio njia ya tashbihi ya mtume صلى الله عليه وسلم kwa mambo haya matatu kwa kulingana na dini. Tashbihi lazima iwe na wajhu shabah. Tashbihi lazima iwe na wajhu shabah. Wafananisha mtu na simba. Kwa nini wafananisha mtu na simba? Fulanun kal asad, fulani ni kama simba. Nini wajhu shabah baina hadha al-insan al-fulan wa baina hadha al-asad? Nini wajhu shabah? Wajhu shabah ni shajaa, ushujaa. Hii inaitwa wajhu shabah. Sasa hapa Sheikh anasema hadha wajhu tashbihi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam lihadhihi al-umuri thalatha binisbati lid-din, ra's wa amud wa sinam. Aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah, hapa ameifananisha dini na haya mambo matatu: kichwa na nguzo na kilele. Unafahamu? Yakul kama anna al-ba'ira idha sara lahu sinamun hadha yadullu ala annahu qawi, kama ngamia akiwa na sinam, akiwa na nundu, hii inafahamisha kwamba ana nguvu. Wa idha lam yakul lahu sinamun, asipokuwa na nundu, fahadha yadullu ala annahu hazilun dhaif, hii inafahamisha kwamba ni dhaifu. Hazil, amekonda na ni dhaifu. Kadhalika almuslimuna alyawm mustadhafuna fil ardi, ni hivyo hivyo waislamu leo wamedhoofishwa katika ardhi. Walihadha fil hadith idha tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnab al baqar wa taraktum al jihad sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Mtume anasema idha tabaya'tum bil 'ina, mkiuziana bai'ul 'ina. Bai'ul 'ina ni moja katika bei za riba, ni moja katika bei za riba, bai'ul 'ina. Kwa mkiuziana bai'ul 'ina, wa akhadhtum adhnab al baqar, na mkaingilia mikia ya ng'ombe, mkawa mnashughulikia na mifugo tu, mnashughulika na mifugo tu, hakuna ibada mnozifanya, hakuna nini, nyinyi ni wafugaji tu wa ng'ombe, ngamia, mbuzi. Wataraktumul jihad, mkawacha jihadi, mnashughulika na mifugo, mnashughulika na dunia, mkawacha jihadi. Sallatallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitini na udhalili. La yanzi'uhu minkum, hata uondosha kwenu udhalili. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Idhan fatarku aljihadi dhullun wa dhu'fun lilmuslimin, kwa hiyo kuacha jihadi ni udhalili na ni udhaifu kwa Waislamu. Wa wujuduhu, na kupatikana jihadi, dalilul quwwa wasiman, ni dalili ya nguvu na watu kuanda. Kasinami lilhayawan, kama nundu ile ya mnyama, kama nundu ya wanyama ile, ngamia, ng'ombe, ile ni dalili ya kuwa ya nguvu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amefananisha mambo haya matatu na dini ya Kiislamu: ra'sun wa amudun wa sinam. Kwa hiyo ra'suddin al-islam, ra'sul amri al-islam. wa amuduhu sala, na kichwa cha dini ni tauhid. Wa amuduhu sala, nguzo ya dini ni sala. Wa dhirwatu sinamihi aljihadu fi sabilillah, kilele chake ni jihadi fi sabilillah. Hapa ni mwisho wa sharh al-usul al-thalatha للشيخ الفوزان حفظه الله. نمومب الله سبحانه وتعالى أتوفكيش كوهايا تليو يفنديشا نتلو يسوما. الله سبحانه وتعالى تنمومب أتوفكيش كتكليزا يوتي تليو أمريشوا نكواتيا يوتي يليو كتازوا نا الله سبحانه وتعالى نمتمواكي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول، والله أعلم.